mujahid mu ne kullu man amana billahi wa rusulihi huwa siddiqun wa shahid ne kep ku gem yalla gem yonentam bi neena siddiq nga shahid nga at tafsir al kabir dikki ñaar skel ak juram ñen xatum ñaari témer ak fan wer ak ñaar ci la mujahid wax tafsir bobu والذين كفروا نيغا خاندي دانيو ودي مسول جف وكذبوا باياتنا ودي القران نيكو جفي مون داي تريم نين ديف اي ديغلم نيكو جانغ صاح ليك ليك اولئك اصحاب الجحيم نيو نيوي وا ثورو جحيم يالا نتال موسل نيو نيوم نيوي وا ثورو جحيم كان يالا موسل تي dugu sawaraw jahim ñi teelu kat moy ñi nga xamne kafaru wa kazzabu bi ayati llah ulaika ashabul jahim ñoñu ñoy wa ñoo na la dem sawaraw jahim al baydawi mune fihi dalilun ala anna al khulud fi nar makhsusun bil kuffar min haythu anna as-sigha tushiru bil ikhtisas أولئك أصحاب الجحيم والصحبة تدل على الملازمة تفسير البيضاوي لكو البيضاوي واخ وجيك من يتلبى قتل من تيمير الجرم فوق أتنيار ولا الجرم فوق أتنيار نعنك سورة الحديد آية فوق الجرم ينت يعلن أنا اعلموا خملن أن ما لفنك الحياه الدنيا دوندو جيغي لعب ام فرك لا انما الحياه الدنيا لعب دوندو جيغي ام فلا مانام موم فام فمو تامبلي ام فمو ييم داي فين ام فلا ني ملي رك سي فوي ادونا يي سي فوي ادونا يي لو فو خمو خمو خمو بني دوغ داني فاي واي لو فو خمو خمو خمو بني ني بكان دو فاي barkal mashi bu maga maga mag dayam bi cher lol waye bu nit bi kenn du fay lutax poma jeex na nonu pom aduna jeexé la yalla ni aduna nu ndak lemel ya'lamu khamlan annamal hayatu dunya laibun ngeen xam bu woor bu nit aduna gi am fala barkal lahun mune fawum xale la jaxan fawum xale la wa zinatun nana tar la bo xane bi ñi xamul dara ñokoy taro kal malaikatul hasana def ko yere rafet waru kay keur yoy rek wa tafaqurun ak ñu xereewu wa tafakhurun abukaru bainakum sayd digante bukaru wa askan bukaru wa alal bukaru wa dom ara ahlal qusur idha umitu banaw fawqal maqabir bil bisukhuri abaw illa mubahatan wa fakhran alal fuqara'i حتى في القبول دانو واي كاتو عرب مني مون غيسنا ني دكي ايتاس في تي ادنا بونو فاتو نيت اي جريت سبخ سيني خبر مون نيوم دال دانيو بوجو دي فوكريو با فار بو ديما تي خبر يا فك فو فوكري كي نان فك تي بني دوند مون كون أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور أبوا إلا مباهاة وفقرا على الفقراء حتى في القبور نعرف أيها تبارك الله الشيخ الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح abu khudda danako wayanto bi ustaz bi ak docteur Ali Sabouni bi nga xamne ustaf na ci kulliyatu sharia wa dirasat al islamiyya jami'atu umm al qura ci maktab mukarram ko ustazam la won neena dana deg ci mom beuy di mu diko bantu diko wayant aduna kon wa tafakhurun bainakum kalam mu ne def na benen sik wa takathurun atulante fil amwali ki alali wal awladi ak dom yi waaw atulante ci alali atulante ci dom yi yajma'u al mal min sakhti llah wa yatabaha bihi ala awliya'i llah wa yusrifuhu fi mazaqati llah fa huwa zulumatun ba'daha fawqa ba'd tafsir al kabir il faqr razi bi ñaar ci kel ak joom ñent ñi ëppalent ci alali ak ci doom kon aduna yalla won na la fi ay sikkum ayibal nako bokku na ci ñun war ko mëna gedd mu ne aduna laibu da def na ci lay yem mu ne walahu da def na ci lay yem mu ne wazina da fa ci lay yam mune wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad ni lepp ay sik la yo xamne aduna moko sik sik yeb ni ci ad la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad opulent ay alal opulent ay dom ni ñi nak legi tabarkalla tegg nañ seen tank ci ay dom tegg seen tank ci ay alal bu ñu bari alal lol bu jural leen bëggatu ñu bari ay dom bu ñu sañu dal benn dom ñaar bu ñëtte bari na tabarkalla yalla mu ne ñu ni xalla aduna kama sali qaytin dafa melni taw bu waane taw bu bari tabarkalla tawba toy xam a'jaba yim al kuffar baykat ba wala baykat ya nabatuhu gantax dina aduna lay misal dafa melni taw waame mu taw taw bu reuy bo xamni bi kuffar yi te moy baykat yi yim na len lal gantax wal tax ñu tilé fi baykat kuffar bala ñu jall kafara moy sulna kafar moy sulkat dina baykat day jël fet wala juwam mu ma don kafara ko ci suuf sul ko ci suuf mo dañ ci ne ko kafar sulkat bi waye bu baat bi moy baat bi tekki yefer le yefer def ni mom ba tax ñu ci de ko kuffar wala kafir moy mom jëf yalla jëf ci mom la sool dafa sool jëf yalla daf ko bind dina bi bindé wajuram mu goor ak wajuram mu jigen mu juddu te faatu yalla da ko jox oxygen bi muy noy na ci aduna ci ba nopi nak di wedde nan yalla amut lolou ko dal nak moy kuffar moy dafa sool jëf baykat nak tax ci lako kuffar moy day sool duu ci bir suuf na aduna ñemel moy taw bu reuy bo xamne mi ngi yem baykat yi gantax da nga yem baykat yi ni way summa ginaaw ga bañu toge ab bir rek yahiju mu tambul yalla mu yahiju ginaaw ga mu tambul yalla fatarahu nga mujj gis ko musfarra muy lu mbokk muy lu mbokk mu yor couleuru ñax mu xaflak ba nopi thumma yahiju fatarahu musfarra thumma ginaaw ga yakunu hutaman mu nek poñ poñor mu nek mat yatahattamu wa yatakassar ba'da yubsihi wa jifafihi fayusbihu haziman tasrukhu ar-riyah kadhalika halu ad-dunya ni ñaxnal nga dem ci alam fekk mu naat lol rafet ba nga japp ni fi mom tabarakal mu tambali lakh ginaaw ga mu mbokk ginaaw ga mu nekk mbokk ñana aduna yi mu rek loo fi seen muy waaw koo fi seen mu am doole day jëkk-jëkk rek nga gis ne moom tàmbali naa lax waaw tàmbali naa lax. léegi nag loolooy adduna yeneen kër ga nag wa fi l axirati nekk na ci àlaxira ñaari yëf azabun shadid wa maxfiratun wa ridwan. adduna ji daal yàlla wax na li mel àlaxira nag ñaara la fay xaar benn noo mën a def jël ci benn adduna si yàlla sikkal na la ko ba nag ne la jedd ko fi te defar àlaxira. àlaxira nag ñaara la fay xaar azabun shadid wa maxfiratun min allahi wa ridwan. azabun shadid mbugal mu metti wa fi l axirati azabun shadid àlaxira am na mbugal mu metti moo la fay xaar. wa maxfiratun min allahi wa ridwan ak ngërëmu yàlla ak njëggalam ñaar yi rek moo la fay xaar. soo demul ca azabun shadid rek yaa nga dem ca maxfiratun min allahi wa ridwan. maxfiratun min allahi wa ridwan nag ñu bari moo leen gënal ñàkk jee yomb moo ca nekk. azabun shadid nag moom kenn du ko maye dan koy wala boog kenn du ko jaay dan koy maye moom azabun shadid ndax li yàlla yor li mu ciy jaay ak li mu ciy dénkaani moo ëpp li mu ciy maye. kon nag wa ma alxayaatu dunia illa mataaul xurur yóbbulab adduna bi dundug adduna gi nekk lu dut yóbbulab workat illa mataaul xurur lu dut yóbbula buy ware. suratu alxadid aaya ñaar fukk wa ma alxayaatu dunia illa mataaul xurur. saïd ibnu jubayr mu ne addunia mataaul xurur in alhakatka an talabi al axira fa amma isa daatka ila talabi ridwanillah wa talabi al axira fa nicma al mataacu wa nicma al wasila. adduna moom la yàlla misaal fufu kon mu ne yóbbulu war la yóbbulu war la wa ma alxayaatu dunia dundug adduna gi nekkut illa lu dul mataacu al xuruur yóbbulu war. suratu alxadid ay ñaar fukk. kon nag bu ñu xamee ne adduna kërug waraakoon la mu ne ñu def ne saabixu ila maxfiratin min rabbikum saabixu njëkklante leen rawante leen ila maxfiratin min rabbikum jëm ci lu leen di may seen njëggalu borom ginnaaw alaxira azabun shadid ma nga fa maxfiratun min allahi wa ridwan ma nga fa naa mu ne déglu man ma mooy laahi li biir saabixu ila maxfiratin min rabbikum njëkklante leen rawante leen course leen ila jëm ci maxfiratin njëggalu seen borom jëm ci lu leen di jural njëggalu seen borom tabaraka wa taala. wa jannatin njëkklante leen jëm ci aljanna joo xam ne arduha yaatuwaay ba kaar bi samaai wal ardi mu ngi tol ni yaatuwaayu asamaani juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar loolu la asamaan yaatu. saaricu ila jannatin waadixatin fasiixa arduha kaar bi samaawaati asaba waaw mu njëkklante leen bañ ci njëggal goo xam ne gii mi ngi jóge ci seen borom ci aljanna joo xam ne ji yaatuwaay ba dafa mel ni asamaan bi ak suuf si yaatu lool. amul dann sikk sàkk ne kon guddaay ba mooy gën a gudd yaatuwaay ba albayda bi mu ne isa kaana la arabi ko zalik fama zannuka bi tuul bu asamaan yaatoo nii wala boog bu aljanna yaatoo nii mun ngeen defe noonu lay guddee boog. suratu alxadid aaya ñaar fukk ak benn sun borom tabaraka wa taala mu ne arduha ka abdi samaai wal ard mun yaatuwaayu aduna yaatuwaayu asman ak suuf noonu la aljanna di yaatu ci kenn ci ña nga xam ne ñoo fay dem yaatu laal tabarakallah boo ko waxee mbir nag fii da koy jaaxal nga ne ko soo demee àllaaxira da ngay am kër bu yaatoo ni aduna da koy jaaxal lool naka la nit di amee kër bu yaatoo ni aduna waaye soo fekkoon liir mu juddoogut ci biiru yaayam fa mu nekk ngeen waxtaan bu ko nuyoo ba noppi nga ne ko fii nga nekk nii de kër gu xam na ci yow boo fi jógee ba ñëw aduna da nga fa am kër goo xam ne moo gën a yaatu sa kër gi téeméeri yoon boo ko waxee ak liir te foofee du ko gëm ndax yaatuwaay booba rek moo koy doy waaye suñu wee ci néeg yaayam dana xam ne néeg yaayam moo gën a yaatu biir yaayam bi téeméeri yoon waaye bi mu dëkkee ci néeg yaayam bi nga ne ko soo génn bis boo am naa ngeen ba génn sa néeg yaay bi sa kër papa gi mat na sa kër sa néeg yaay bi fukki yoon loolu tam da ko gëm bis bu màggee ba génn ci ëtt bi gis ëtt bi ni mu yaatu muy tàmbali dawa ka daanu nga ne gis nga sa ëtt bi boo génnee ci quartier bi quartier bi mat na biir kër gi fukki yoon loolu tam noonu ngeen dem ba nga ne ko réew mi dem ba ne ko Afrique dem ba ne ko monde bi gis nga kon yaatuwaay yooyu ñun ci sunnatuwaay yi rek lay nekk lu kii waaye lu yaatu la tabarakallah wa iddat lillazina amanu ñaa ngi ko préparé di ko dencal ñi nga xam ne gëm nañ yàlla rusulihi akub yonentam ak yonentam wa iddat lillazina amanu billahi wa rusulihi ñu gëm yàlla akub yonentam noonu la ñu dencal ñi nga xam ne mooy aljanna joojee wala aljanna yooyee yàlla ne zalika fadlullah ñi nag baaxu yàlla ak njàmbaar mayewul aljanna ak njàmbaar mayewul njëggalu borom bi zalika fadlullah loolu baax ak yàlla la yu tiiri ma yacha moo ko jox ku ko neex wallahu sul fadlil azim yàlla boroom yi gëneel la yàlla ku baax wallahu zul fadli al azim suratul hadid aya ñaar fukk ak benn yàlla ne ma asaaba min musiba benn musiba du dal fil abid suuf benn musiba du dal fil abid suuf wala fi anfusikum wala mu dal ci seenu yaram maanaam ci seen bopp illa fi kitaabin lu dul nekk na ci téere min qabli an nabraaha bi ngir ñu koy génn inna zalika ala allah yasir loolu lu yomb yàlla la tabaraka wa taala mu ne kon amul lenn luy dal di xew ci musiba ci musiba yiy dale moo xam bekkoor la moo xam suuf singutu la moo xam febar bu mu mën a doon wala meññin mu wàññiku moo xam feebar la wala ñàkk la wala doom yu faatu yooyu yëpp lu mën a dal nit ki ci wàllu natt yooyu rek du ko dal mukk lu dut fii kitaab min qabli an nabraaha muy ci téere lu jiitu ñu di ko génne noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala wax min qabli an nabraaha atashil mu ne maanaam bi mooy mbir yeeb mi ngi ci dogalu yàlla ña ngi ko bind ca lawxul mahfuz ba nga xam ne hadis ba day wax ne inna allaha kataba maqadir al ashiya qabla an yaxluqa assamawati wal ard bi 50,000 sana wa arshuhu ala al ma atashil li ulumi tanzil borom tanzil mu ne mbir yeeb yàllaa ko dogal ci ësël du ko denc mañ ko génne, waaye da koy génne saa boo xamee ne génne ko jot na. Nee na lu jiitu muy bind asamaan ak suuf nag la bindoon loolu ci biir juróom fukki junni at. Mu ne waaye fekk arasam ba ma nga ca kaw ndox ma. Inna allaha ala kulli shayin qadir, yàlla lépp la man, yàlla tabaraka wa taala lépp la man. Inna allaha ala kulli shayin qadir, yàlla day am lu muy jomb, waaye lenn lu nekk la suñu borom tabaraka wa taala man. Inna allaha wala inna zalika ala allahi yasir, loolu lu jàpp na ci yàlla tabaraka taala. Inna zalika ala allahi yasir, loolu yomb na yàlla lool. Li kay laa ta asaw, ngir ngeen bañ a naagu, ala maa faatekum, ci li leen faat leen rëcc. Wala tafrahu, ngeen bañ a bég bay fecc, bi maa aataakum, ci leen yàlla jox. Maanaam fii yàlla da fii waare kon ne ñu naaw dogal nañ mbir yi, lu jiitu ñuy bind asamaan ak suuf dinañ dogale suñu wërsëg yi. Kenn ku nekk li nga fii am da nga ko fi am bala nga fay jóge. Kon dogal yi moom noppi na li kay laa ta asaw ala maa faatakum, ngir bañ nag lu leen faat ngeen koy bindi. Wala tafrahu bima aataakum, ak itam ngeen bañ a jëg ci li ngeen di am. Wallahu la yuhibu kulla muxtaalin faqur, yàlla bëggut bépp tiitarukat boo xam ne bii bu mën a feeñu la tabaraka allah. Suratul hadid ay ñaar fukk ak ñett, yàlla ne alladina, gaa ñi nga xam ne yabxaluuna dañuy nay, wa yamuruuna annaasa bil buxli, di digal nit ñu nay, ñooñu la yàlla bëggut. Yabxaluun wa yamuruuna annaasa bil buxli wa man yatawalla bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci defem seen rajo delu suñu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir leen defal ay bés bu jot ci waxtu wi tek leen koy defal di seen mbokk Aliou Sall. Dina bañ sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ngi woon ci saar bu ñuy wax al hadid, tey war a nekk suñu ñetteelu jotaay, war a doole ci aaya ñaar fukk ak ñeent ginnaaw biñ taxawee ci wallahu la yuhibu kulla muxtaalin faqur, te mooy aaya ñaar fukk ak ñett. Saar bii kon di suratul hadid moo di saaru juróom fukkeel ak juróom ñaar. Tabarakallahu, bokk ci saar yi nga xam ne ñu ngi wàcc Madina di jàngale yi nga xam ne moom la saar yi doon wàcc Madina di jàngale. Suñu borom fi ñu toll dafa waxoon ci bind bi weesu ñi nga xam ne daf leen di leb, loo xam ne daf koy jox faqiram yëg ñi munta liggéey yëg ñi ko aaja woo te seen loxo jëdul seen ginnaaw. Waaye xam nga ne fuñu laaje wàllu xaalis, wàllu alal, wàllu koom-koom, nga gis fa ñoo xam ne nanguñu joxe seen alal, nanguñu joxe seen xaalis, nanguñu joxe seen koom-koom, ñooñu la olof di wax ku nay. Suñu borom tabaraka taala ci ñooñu lay wax nay. Nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam ŋàññi na ko ci xadis, nee na ku nay du dugg aljanna. Nee na nay sawa garab la goo xam ne gi ma nga ci biir sawara, car yaa ngi la nga ci àdduna. Ku ca jàpp benn car moo lay dugal ci biir sawara wa. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suñu borom tàmbali kon suñu bindu tay bi alladina yabxaluuna wa yamuruuna annaasa bil buxli wa man yatawalla fa inna allaha huwa alganiyu alhamid. Yàlla nee na alladina, ñi nga xam ne yabxaluuna dañuy nay, dañuy nay bi yàlla ne lebal leen ko, lebal nit ku leen defay ci àdduna, tegal leen ci ay dërëm, moo leen gën a lebal yàlla. Bi yàlla ne lebal leen ma, ñoom ñu lebal nit ci kaw suuf, mu tegal leen ci ay dërëm, 5000 ñu fay 6000 wala 12000 ñu fay 13000 loola ñom mo leen gënal yalla di leen lepp di leen xaar ngir fay leen ndax ñom fayuk yalla lañu japp ne alakhira lay doon te alakhira da soor ci ñom ñu nay ni mune alladheen yi nga xamne yabkhaluna dañuy nay ba duñu lebal yalla dañuy nay ba duñu joxe fi sabilillah dañuy nay ba duñ ta yam ca nay ga waye wa ya'murun nas bil bughl ni digal nit ñi nay dañu nay ba nopi di santane nay manam buñ joxe te kuy joxe ñu la bu joxe xam nga fu nek jakk jo dem ñu dëkk ca jakk ja lañuy joxe ca jakk ja diko joxe ci yoonu yalla buñ ko doon boole mu defar jakk yeb waye nit day def ci jakk defaat ci nga gis sa dan way mëna la waw yow mëno defar jakk ci Dakar yeb wala mëno defar jakk ci Senegal yeb koku mi ngi lay diggal nay wala nga joxe mëna la ah gaay de jëru ño jox wala nga joxe mëna la nit ñi de ñeppayam manam yépp luy galankor sax joxe ba bëgg la té joxe koké mang lay diggal nay ginaa ba nga xamé né mom dafa nay gisa nga ño xamné fu ñu défé lu bax rek ñaleen xam tamb leen méré ci lu bax lolé nan la da nga xir rek bu fa ëpp ak yoy wala nga nekk joxe kat nit ñi ñëw di bëgg nga joxe ñi nga xamni ñoo dox ci digënté ak nit ñi di leen galankor ba ñom duñu ak sa ci yow ndax dox ñu leen di dox alladheena yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bughl nay ba nopi di digal nit ñi nay lele nga am doom mu yëkëti complète maye ko nga ne ko mëno ko won may sa complète sangam manam yow ya koy tanal gi gëna ñaaw wala tanal ko bi gëna magat waye mom tabe gi ne ci mom yow dang ko bëgg digal ak nay ndax mu def ko tabarakallah wa ya'muruna an-nas bil bughl ومن يتولى كل مويو يالا لبل لبلوكو ومن يتولى كل مويو دمويو موي يالا لبل لبلوكو يالا سانتا لا نجا جخ مسكيني جخو لين مو سانتا لا نجا جخ فقيري جخو لين مو سانتا لا نجا جخ في سبيل الله ديفوكو فان الله ليور موي يالا هو الغني موم ريك اومال لا جور غير بوبام الحميد موم ريك سانت تبارك الله سخلوول ko ko dalli mbako ko def ci posam mom yalla jalla jalaluhu wa azza kamal al ghani dafa omal doyle ba nga xamne kenn du ubbi sa keur yalla ñew fa ñu ne ko loyewut mu ne ci lay ab kon yoyu mu nan koy lebal yalla jëme ko ci bopam jëme ko ci posam mi ngi ko jëme ci ñi nga xamne ñoy fokara yak masakin yi tabarakallah suratul hadid ay ñaar fuk ak ñent yalla neena لقد أرسلنا يغنا نو يوني رسلنا سنو يوننتي بالبينات يوندي اي معجزة يوندي اي ليرال يوندي اي كاوتيف يو خامني نيت كوكو خول داغا خامني لي نيت كيسه كيسه مونوكو بان يوني يوننتي نيوري البينات كين كو نتي نيوم يالا جوخ كو لاغا خامني موي ساي بينات موسى تي يدوا tabarakallah isa ca dekkal ga alayhi salatu wassalam ca rañan ga ak alquran ji ñu tim yoonte ben bu ci nek ci ñoom suñu borom jox la al bayyinat jox la mu'jiza bo xamne dana wanene yalla mo la yoni ndax yoonte bu yalla ma sa yoni la saw xet man la lay jox nga dakaleen ko yoonte bu yalla ma sa yoni rek la saw xet man la lay jox yow nga dakaleen ko so len ko dakke nak ci lañuy xamé né kon li du yow dong motax fi nek su yalla doon yënni wat ab yënent ñaar la koy def day mëna baské lool ma mëna fubul bu yalla doon yënni wat benen yënent day nek ku mëna baské ba raw ci dakka basket ci aduna fi wala mu yënni yënent bo xamné moy dakka fubul ci aduna fi nga xamné tabarakallah nit ñi ñi ñuy gëmi fubul kër yi kon ñu lañ koy gëmé ndax fubul kër yi ak basket ñi basket basketeur yi tabarakallah gaay gëm na ñu leen bu yalla doon yoon yoonent fi nek ni yoyu la koy jox waye lolou misal la tabaaraku ta'ala jamono yamuy yoon yoonent dal yeen ci jange moy yoonent bu ne la say mbokk manon la la yalla jox kaw ci go xane boko defee jommal ñep wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum ni wacce andak yoonent ye al kitaba tere ye mudi al kutub as-samawiyya ñunte bu yalla ma ci yoni rek yoni nako ma'ahu alkitab anzala ma'ahu alkitab waccel ko téré ndax téré yoyu moy saqafa ci nit ñi moy sen culture wala moy sen aada bu ñewé mom téré boba day fekk aada yi fi nek mu jubbal